Akcje już od 690 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz Olszewski opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Witała go grupa zwolenników. Kontrolerzy NIK-u prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości mieli dostawać pogróżki. PSL chce zatrzymać zmianę czasu. Ich zdaniem jest to krytykowane przez większość Europejczyków. Ksiądz Michał Olszewski wyszedł z aresztu na warszawskim Służewcu. Duchowny ma zarzut w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Sąd zgodził się na zwolnienie księdza za kaucją w wysokości 350 tysięcy złotych. Wpłacił ją brat z zakonu Sercanów. Ksiądz po opuszczeniu aresztu nie krył wzruszenia. Witała go najbliższa rodzina i osoby, które nie zgadzały się na jego zatrzymanie. Chciałbym wam wszystkim podziękować. Wiecie, to był, mówili, że to był areszt wydobywczy, ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy mnie wydobyły. W takim znaczeniu. Dziękujemy za wytrwanie księdza w cierpieniu, że siły miał ksiądz, żeby to wytrzymać tyle miesięcy. Dziękujemy bardzo i Bogu, i księdzu, że ksiądz... Dziękuję. Niebawem prawdopodobnie wyjdą z aresztu dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości aresztowane w tej samej sprawie. Kaucję za nie wpłacił prawicowy publicysta, a w przeszłości działacz Prawa i Sprawiedliwości Michał Rachoń. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli mieli być zastraszani, chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Izba od czerwca sprawdza, jak wykorzystywane były pieniądze z tego funduszu. Jeden z beneficjentów, który został objęty kontrolą, groził pracownikom NIK-u. Rzecznik Izby Marcin Mariański mówi, że Izba skierowała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienia, które zostały wysłane, jest związane z groźbami agresji fizycznej w stosunku do kontrolerów. Dotyczy się osób, które w obecnej chwili przeprowadzają czynności kontrolne w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, no, znanej wszystkim jako Fundusz Sprawiedliwości. W ostatnich dniach pracownicy NIK-u realizujący te kontrole informowali o groźbach mających na celu wpływanie na realizowanie przez nich czynności. Decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu wicemarszałek województwa śląskiego Bartłomiej S. Wicemarszałek został zatrzymany w środę przez funkcjonariuszy CBA. Tym samym uwzględniono wniosek prokuratury w tej sprawie, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jarzewska. Sąd uznał, iż w sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanemu czynu, a także iż zachodzi obawa matactwa procesowego. W związku z tym na 4 listopada zwołano nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa Śląskiego, mówi rzecznik marszałka województwa śląskiego Sławomir Gruszka. W związku ze złożoną rezygnacją w dniu dzisiejszym przez wicemarszałka został skierowany wniosek o zwołanie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Wicemarszałek Bartłomiej S. usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym jego obrońca, zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Polskie Stronnictwo Ludowe chce odejść od zmiany czasu. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk mówi, że ludowcy zamierzają wykorzystać do tego polską prezydencję w Unii Europejskiej. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Minister Paszyk dodaje, że jest to od dłuższego czasu krytykowane przez większość Europejczyków. Sprawa na poziomie Komisji Europejskiej została przygotowana w postaci dyrektywy. Również pozytywnie odniósł się do tej propozycji zatrzymania zmiany czasu Parlament Europejski. Na poziomie Rady Unii Europejskiej mamy jakąś przedziwną blokadę. Na weekend wskazówki zegara będzie trzeba przesunąć z 3 na 2. Nie będzie tęczowego przejścia dla pieszych w Gdańsku. W odpowiedzi na interpelacje miejskich radnych władze miasta wskazują na przepisy o ruchu drogowym, które ich zdaniem nie pozwalają na kolorowe pasy na ulicy. Dwoje radnych z klubu Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 1 października zwróciło się oficjalnie do władz miasta, by tęczowe pasy powstały na przedłużeniu szlaku z Długiego Targu między Bramą Wyżynną a Forum. Miały pokazywać, że Gdańsk jest miastem akceptacji, różnorodności i otwartości. Wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, odpowiadając radnym, wskazał, że przepisy dopuszczają na przejściach dla pieszych jedynie białe pasy namalowane w półmetrowych odstępach. Jedna z inicjatorek tęczowych pasów, Marta Magot, zapowiada, że broni nie składają. Jak mi powiedziała, być może umieszczenie ich w Śródmieściu było nietrafionym pomysłem, ale w innej dzielnicy może się udać. Wskazała na Gdańsk Wrzeszcz w pobliżu siedziby organizacji Tolerado, działającej na rzecz środowiska LGBTQ+. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Michał Margański. Kłaniamy się serdecznie i oczywiście nisko, rozpoczynając weekend. W tonacji trójki. Żebym był takim łagodnym misiem, bowiem subtelnie dziś w piątkowej tonacji trójki, a to z tego powodu, że chcę Państwu zaprezentować sporo muzyki w kontekście. Concrete and Glass, czyli tytułowe nagranie Nicolas Godin z płyty opublikowanej w roku 2019. Jest to, przypomnę, połówka zespołu R. No i właśnie z takim pomysłem przebywam, bowiem dziś właśnie otwarto piękne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z pięknym budynkiem. No i myślę sobie, że korespondencja jest tutaj oczywista, że właśnie sporo betonu, sporo szkła. Zatem chciałbym, żebyśmy muzykę dziś potraktowali właśnie jako coś dziejącego się w kontekście do otaczającej nas rzeczywistości. Piękna płyta, piękna okładka, trochę nawet korespondująca z wizualizacjami oraz z pocztówkami, jakie rozesłano do dziennikarzy, ale pewnie nie tylko do dziennikarzy z okazji otwarcia nowego budynku ze starą, troszkę starą nazwą już. W każdym razie to właśnie Nicolas Godin będzie nam towarzyszył jeszcze przez kilka najbliższych minut. Właśnie z płyty Concrete and Glass. płytę Concrete and Glass Nicolas Godin w programie trzecim w kompozycji Take Me, po prostu The Border. A to a propos rozpoczęcia całego programu, który towarzyszy otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jeszcze nie byłem, ale jak Państwo pewnie już usłyszeli z anteny programu trzeciego, moje zacne koleżanki, ale też jutro, pojutrze koledzy będą otwierać i informować Państwa o tym wszystkim, co zobaczyli i co usłyszeli w pięknej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I tak sobie myślę, że chyba nie było w historii sztuki Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie wzbudzały pewnych kontrowersji, dosyć często skrajnych, bo jednym bardzo podobały się nowe propozycje, jak na przykład, no cóż, Saint Pompidou w Paryżu, a innym z kolei nowe, nowoczesne propozycje zupełnie nie odpowiadały, ale tak sobie myślę, że te kontrowersje powodują, że się rozmawia, że się dyskutuje, że się przerzuca na argumenty, co daje paliwo, co daje życie takim budynkom. No i co? Po latach budynek wpisuje się w krajobraz danego miasta i jest już oczywistością. Dziś, przypomnę, postanowiłem trochę ilustrować muzyką to wszystko, co dzieje się wokół nas, a propos granicy, a propos the border, to za naszą granicą dzieją się rzeczy trochę dziwne i niezrozumiałe dla mnie, bowiem okazuje się, że niektórzy nasi zachodni sąsiedzi mają problem ze stuleciem Bauhausu i tam dochodzi do różnych dyskusji. Mam nadzieję, że tylko do dyskusji, ale taki czas właśnie, że to wszystko jakoś idzie w skrajności. Równie skrajnie, jak Państwo doskonale wiedzą, przedstawia się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj cała masa artystów wspiera zarówno Kamalę Harris z jednej strony, może nie taka masa znowu wspiera Donalda Trumpa, ale deklarują, kto jest ich kandydatem i na kogo będą głosować. Jedną z takich osób, które wprost powiedziały, że popierają Kamalę Harris, jest Eminem. Zatem już przenosimy się znacznie dalej za Atlantyk do Detroit, skąd pochodzi. I to właśnie stamtąd sporo mocnych głosów na temat poparcia Kamali. Zatem ilustrujemy Eminem w programie trzecim. Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know. He won't have it. He knows. His whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. When it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own.

zabiciu Gerarda Floyda. Wtedy był taki mocny moment, kiedy Moody Man deklarował, że jest przeciwnikiem Donalda Trumpa. Wtedy też ukazała się jego płyta Taken Away, na której słychać zarówno strzały, jak i sygnał radiowozów policyjnych, bo był w sytuacji, w której policja wjechała na jego podwórko, sądząc, że to przestępca. No i o mały włos nie został Moody Man uleczony kulką. Po prostu incydent głośno komentowany w środowisku muzyków. No a sam Kenneth Dixon Jr. jako aktywista włącza się zarówno w politykę, ale też w sport, bowiem promuje odchodzący trochę do lamusa sport, czyli myślę tutaj o nawet nie rolkach, a wrotkach. Wrotkarstwo w Stanach Zjednoczonych było czymś bardzo popularnym. Dziś zamykane są kolejne sale, gdzie można pojeździć. Dlatego w pewnym momencie Moody Man stwierdził, że może warto stworzyć utwór z teledyskiem, który będzie promował wrotkarstwo. To jest właśnie ta kompozycja. Coming back right now i Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man w piątkowej tonacji trójki. Państwo zapytają, a gdzie druga strona? To jakoś tak może pokrętnie odpowiem, że tak jak odpowiadając na kilka pytań można dosyć szybko stwierdzić, czy ktoś na przykład jest alkoholikiem, czy nie, to tak samo w kilku prostych pytaniach można zawrzeć odpowiedź mówiącą o tym, czy ktoś ma preferencje faszystowskie, czy nie. To jest dosyć oczywiste i dosyć proste. Ale my jesteśmy w Detroit, jesteśmy wśród muzyków, którzy tworzą tę elektroniczną scenę miasta Motor City. Oczywiście jedną z takich postaci i takich osób jest Moody Man, ale nie tylko. Bowiem jest na przykład również Theo Parrish z tego przedziału gatunkowego, którym zajmujemy się w piątkowych tonacjach. Theo Parrish, czyli gentleman, który wciąż kontynuuje i rozwija kulturę płyty winylowej, grając sety właśnie z winyli, ale też odgrzebując stare nagrania i wydając je ponownie. Między innymi wziął się swego czasu za odnawianie 13 albo 14 płyt z wytwórni Black Jazz Records, czyli wytwórni oczywiście skupionej wokół muzyki jazzowej, wytwórni, która funkcjonowała sobie na przełomie lat 60. i 70. wytwórni mocno związanej z ruchem Black Power. Również polityka zaczyna nam się wkradać, ale jeśli ją zostawimy i posłuchamy tylko i wyłącznie muzyki, to możemy dojść do wniosku, że jest to jazz najwyższej próby. Jazz drapieżny, często z elementami free. Takimi rzeczami zajmuje się Theo Parrish, ale nie tylko, bo wspiera również tych, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby porządnie wydać swoją muzykę na płytach winylowych. No i sam robi takie przedsięwzięcia, w których zaprasza młodych, często nieznanych twórców. Zaprasza do tego, żeby stworzyli nagranie albo żeby przekazali nagranie, które następnie on wydaje pod szyldem ze swoim ID.

Monika Blair to jedna z tych osób, które zostały wybrane do składanki, do kompilacji zatytułowanej Detroit Forward. Tych wyborów dokonywał właśnie sam Theo Parrish, a wydawnictwu bodaj z roku 23. Towarzyszył również film, który pokazywał, w jaki sposób kształtuje się dziś współczesna scena artystów z Detroit. To jest bardzo ciekawy dokument, wyreżyserowany przez mieszkającą na stałe właśnie w tym mieście reżyserkę i fotografkę Kashire Donreich. No i przedstawia całą masę tych artystów z Motor City, których utwory Theo Parrish osobiście wybrał na swoją składankę. No i co ciekawe, jak być może wiedzą specjaliści, muzyka Theo Parrisha wcale nie upodabnia się do tego, co robią ci twórcy, mimo że ci niezbyt zamożni artyści działają sobie na polu muzyki elektronicznej. On po prostu tylko i wyłącznie ich przedstawia i pokazuje światu. A tych artystów, tych muzyków jest naprawdę wielu, z całą masą przeróżnych dźwiękowych płaszczyzn, stylów i gatunków. A oto przykład. The shadow of death, I will fear no evil, for the hand in thy stead, they comfort me. See, ain't the one through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the hand in thy stead, they comfort me. Running, dodging, ducking, diving over, running through water side, the rhythm of my mind's a prison, the lights within it, I ride, met the deadlines, like Gregory Hines, tap, running scared, it's free, free. Highs been high, stepping through sides and vibrations, still an old feeling of fear. See, ain't the one through the valley of the shadow of death, I was feeling the wind. In the hood where the birds won't buzz for you, shadows they come for you, and nights they come for them by light. See, ain't the one through the valley of the shadow of death, I was feeling the wind. All for the hiding, they stand, they come for me. Stay.

kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.